Naam. Hadithi ya mwanzo, al-hadithu al-awwal katika mlango huu katika kitabu al-Buyu, an Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, hakika yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha tabaya'a ar-rajulani, watakapouziana ar-rajulani, watu wawili, idha tabaya'a, pindi watakapouziana ar-rajulani, watu wawili. Kwa nini kaja watu wawili? Anasema Ibn Uthaymeen, wa dhikru rajulaini taqlid, taqlid yani ghali, mara nyingi asilimia kubwa ya biashara inakuwa ni watu hawa wawili. Kuna mtu anauza nyumba, nyumba ya kwake, na mnunuzi ananunua, ananunua nyumba, nyumba ni yeye anataka kununua. Kuna mtu anauza gari, bwana gari yangu nauza, na huyu na mimi nataka kununua. Mara nyingi inakuwa biashara ni watu wawili, hakuna biashara ile ya gurupu. Na ukiona gurupu ujue kuna madalali. Naam, kwa dalali kumi kwa gari moja au nyumba moja. Ah, na mie nimo, na mie nimo, na mie dalali. Sasa mpaka huyu mnunuzi sasa, sasa bana inakuwaje? Mbona mmekuwa wengi kiasi hichi? Mimi na mwenzangu, yani mimi peke yangu mwenye nyumba na mtafuta mnunuzi. Sasa nyie tena ndio mmekuwa mmeiteka biashara. Kwa hiyo biashara mara nyingi inakuwa ar-rajulani. Ndio maana bwana Mtume akasema, idha tabaya ar-rajulani, watakapouziana watu wawili, fa kullu wahidin minhuma, basi kila mmoja katika wao, minhuma katika hao wawili, fa kullu wahidin minhuma, basi kila mmoja katika hao wawili hao, yani mnunuzi na muuzaji. Mara nyingi bwana Mtume anasema bil khiyari, bil khiyari, huma na bil khiyari. Bil khiyari hapa ya kusudiwa ni kwamba fa kullu wahidin minhuma, yani mnunuzi huyu anaitwa mushtari na muuzaji anaitwa bai'. Kila mmoja katika hawa bil khiyari, ana khiyari, kwa Kiswahili hicho hicho ana khiyari au ana choice. Khiyari ipi? Khiyari ya kughairi biashara au kuendelea na biashara, ndio kusudiwa hapo, kama alivyoandika shekhe, bimaana ya kwamba ikhtiyaru alfasq au alimdha'u. Kila mmoja ana khiyari, alfasq kughairi, akasema basi au naam, nitalipa nikubali, au mnunuzi, mfano muuzaji akaghairi akasema bwana mi basi siuzi. Kwa nini tena? Ameona tu basi nime change mind, siuzi tena. Au labda bei ile, bwana mi siuzi. Kwa hivyo kila mmoja katika hawa wawili bil khiyari, kwa maana ana hiari, ana choice ya kuvunja au kughairi biashara basi, au akaendelea na biashara, biashara ikafanyika. Hichi ni kipengele muhimu sana katika mambo ya biashara. Kwa hivyo kila mmoja ana ile hali ya tunasema kujidai. Wewe si unahitaji na huyu si ndio muuzaji? Sasa huyu muuzaji yeye ana ile kujidai. Bwana message. Kwa nani alikwambia unauza? Mimi niambiwa nyumba inauzwa hii. Mimi siuzi. Kweli nilikuwa nauza lakini siuzi. Au tushakubaliana bwana, nyumba hii milioni 180. Lakini sasa kesho tukutane tuje kulipiana. Sawa. Lakini unakwenda sema mimi bwana nimeghairi. Situ nikuletee tena hapa pesa zako ili tuandikishane mkataba. Nimeghairi, siuzi. Ndio kwa maana kila mmoja anasema idha tabara fa kullu wahidin minhuma, kila mmoja katika hawa ana choice ya kughairi au kuendelea na biashara. ma lam yatafarraqa, maadamu hawajafarikiana, maadamu huyu hajenda kwake na huyu hajenda kwake, washakabiziana maadamu wako pale. Ndio maana kipande cha pili nasema wakana jamia, wakana jamian, bimaana kwamba hii imekuja kuleta taakidi, imesisitiza hii ya mwanzo, lam yatafarraqa, maadamu hawajafarikiana. Maana yake ni kwamba unauza biashara, ala sabili tutachukulia mfano sana nyumba, gari, sasa ndio vitu ambavyo unaweza ukafahamu kwa haraka. Nyumba nauza, ala, bei gani? Milioni 200. Basi sawa, ina tatizo. Siku ya pili, siuzi tena. Basi unampigia simu, bana, ile nyumba siuzi tena, nimeghairi. Au basi nakuja kulipa. Basi nimeghairi, sinunui tena. Kwa ina maana hawa wako pamoja, wako pamoja. Lakini sasa ikishapita begani milioni 200, ngapi hizo? Tiasaini. Baadaye siku ya pili sasa anakuja mtu wangu, wangu bwana, mimi sitaki, nataka hela zangu nirudishie. Nini unaniuzia nini? Nini mlio wa mbuzi bwana kwenye gunia ile nyumba? Hapo unasema umeliwa. Ilikuwa pale pale, mala yatafarraqa, maadamu hajafarikiana. Umekwenda sokoni, umeuziwa nisu nyanya na nini na nini, ntilia hizo katika kisado, 2000 hizo hapa, unatoa hela, unaletewa, unatiwa nyanya katika kisado, katika mfuko wako. Unakwenda nyumbani, unakuta maronyaronya matupu, mesikubali bwana, namrudishia. Malam yatafarraqa ni kwamba maadamu kwamba hawajafarikiana. Ukishafarikiana basi kushne, wanasema Wahindi, kushne, imekwisha, habari zimekwisha. Kwa hiyo hizi ni hukumu za kibiashara. Kakuuzia mtu gari, umeizunguka wewe gari, washawaipa sijui nini nini, ya mwaka gani, mileage nini nini nini, tairi, fundi wangu kaja angalie, sio utaneta. Sasa haya lipia, unalipia. Mara siku ya pili unakuja, mimi gari yako sitaki, kumbe gari yenyewe sio third hand, sio second hand, third hand. Ndio hii kwamba fa kullu wahid minhuma, kila mmoja katika wale wafanya biashara, mnunuzi na muuzaji, bil khiyari, ana choice ima ya kusema basi au kuendelea, ma lam yatafarraqa, maadamu hawajaachana, wakana jami'an, na akawa wote hawa wako mahala pamoja. Au yukhayiru ahaduhuma al-akhar, au yukhayiru, kwa maana huyu mmoja akampa ile nafasi mwingine, nakusudia akampa ile hiari. Au yukhayiru ahaduhuma al-akhar, au mmoja akampa nafasi mwingine ya kuendelea, au kwa maana ya kughairi biashara. Kwanza kamwambia bwana, biashara yako wewe angalia mpaka kesho, alafu anampa ile chance angalie vizuri zaidi. Kwa hivyo akija siku ya pili, tayari nimeshakubali, nitanunua. Yukhayiru ahadu mal akhar, kisha fatabaya ala dhalika, wakauziana juu yale ambayo wamekuwa wameshauriana, wamepeana khiari. Fatabaya, yani watu wawili hawa, mnunuzi na muuzaji, wakauziana ala dhalika, juu ya hilo ambalo walifanya khiari, basi faqad wajaba al-ba'yu, biashara imeshatuka, imeshapasa, yani biashara imeshafanyika. Faqad wajaba al-ba'yu, biashara imekwisha. Faqad wajaba al-ba'yu, hii ndo maana ile nilosema mwanzo, ni kwamba usharidhiana na mshauziana, faqad wajaba al-ba'yu, hapo tena hakutokuwa na suala la khiari tena. Kwa maana mimi ninaona bora nikurudishie pesa zako, unipe pesa zangu kwa sababu hii nyumba, mimi naona, chukua gari yako, kwa sababu ni kwamba mmeshakubaliana na mmeshauziana, basi fakadi wajaba al-ba'i, biashara imeshatuka, bimaana fakadi lazima, imeshakuwa ile biashara kama ni mkataba umeshafungwa, hakutokuwa tena na suala la malalamiko ya mmoja kwenda kwa mwingine, ima muuzaji kwamba mimi bwana nilikuuzia lakini kumbe bei nilikosea bwana, naomba bwana, mmekula hasara. Fakadi wajaba al-ba'i, kwamba mmeshauziana, habari zimekwisha. Hivi ndivyo ambavyo kanuni za kibiashara zinavyozungumzia. Naam, nafikiri tutasimamia hapa kwa leo, na kama vile ambavyo tulieleza mwanzo, mlango huu utakuwa ni muhimu sana kwa wale wafanya biashara, ili kujua dini yao inawaeleza nini katika biashara, na wale ambao labda wanahitaji kufanya biashara, basi mlango huu tulioanza leo ni muhimu sana, kwa sababu watakuwa watapata mambo mengi ambayo pengine walikuwa hawayajui. Naam, kwa sababu ni mlango wa biashara na wengi ni watu wa biashara biashara, tutatoa fursa kidogo ya masuala, lakini yawe tu katika maudhui yale ambayo tunaongelea. Kwa tunaanza upande wangu wa kulia, kama kuna swala lolote linahusiana na maudhui hii. Naam, huku sana wanafunzi na wanakuna kwanza. Aye, katikati kushoto yangu amna. Naam, aha, kabla hujamaliza hilo swala nishalijua. Muulizaji anauliza kuhusu hukumu ya biashara. Mtu ana duka, akaja mteja, lakini kile kitu au bidhaa hanacho, kwa hivyo akakimbia labda sehemu nyingine, au akapiga simu au hivi na hivi, kule akaambiwa bwana hii nete 100,000. Kwa hivyo huyu mwenye duka, huyu mzaji akamuzia huyu mtu 150,000. Sasa hili swala takriban tunasema ni very common, na lishazungumziwa mara nyingi katika labda shehe Nape shaye kumsikia na kusikia na kuzungumza hivi. Kwa Kiswahili tunasema winga. Winga hii sana watu wa spare part. Winga. Labda mimi nisingelijibu kwa sababu huku mbele ndio nikasema fanya biashara wa mlango huu ni muhimu kwao. Huku mbele tutakuja kusoma masala kama hayo, lakini fi maana alhadithi kwamba bwana Mtume SAW amekataza mtu kuuza kitu alokuwa hakimiliki, sio chake. Alokuwa hakimiliki, yani sio cha kwako, amekataza. Kwa mfano kama ulotoa, inawezekana labda mimi nauza spare, kaja mtu anataka right hand sijui, rack hand sijui nini, suspension. Subiri ngoja nikakuchukulie store, napatana na bei, lakini sina maskini, sina kabisa. Nakwenda duka jingine, nachukua ile suspension upande wa kulia, alafu nakuja na mzee. Sasa mmemuuzia kitu ambacho mimi sina, sikumiliki. Hii ndio winga, na hii imekatazwa katika sheria za Kiislamu. Kwa hiyo unaweza ukafanya tu alternative nyingine ambazo nafikiri tukifika kwenye sehemu hiyo tutaeleza kwa mapana kabisa katika masala haya ya winga. Winga hizi watu wengi wa maduka yote hapo naona hapo Lindi hapo kote mpaka Ramaini kule winga tupu. Bana engine nayo 4S ipo engine ya 4S, hana hata ushuzi wanasema. Tutakuja kuyazungumzia inshallah katika darasa lijalo. Akulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.